بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة هغه سورتونو کې دی چې مدینه منوره کې لومړی دا سورت نازل شوی دی. د دې نه شروع شوی و او د دې وجه نه اکثر دا لیکلي دي چې په نزول کې دا اووه اتیا آیت دی. د سورې انفال نه مخکې نازل دی، د سورې مطففین نه رسو دی. دې سورت ته فسطات القرآن هم وایي، فسطات وایي خیمې ته، او لکه څنګه چې خیمه کې هر څه راجمع وي، لوګي لرګي انسانان دا چې څومره مضامین چې دي، د قرآن څومره احکام چې دي، غټ غټ هغه دې کې راجمع دي. او د دې وجه نه بعض علما وایي چې دې کې لس زره مسلې دي. امام رازي وروسته چې بیا سوچ کوي د لسو لکو د پاسه دي. دې ته سنام القرآن هم وایي. د قرآن کریم اوچت مضامین په دې کې ذکر دي، ځکه سناب سنام په عربی کې خوب ته وایي، د اوښ خوب ته، او د اوخ خوب خو د اوخ د پاسه یې که نه، د ټولو د پاسه یې اوچتي. او دې ته زهراوم وایي، لکه سورې ال عمران. او دې دواړو ته زهراوین ویلي، مانه چمکدار برېښنا کوونکي. حدیث کې راځي که نه، که قیامت کې راځي نو برېښنا به کوي. فضایل ډېر زیات راغلي دي. حدیث کې دا راغلي وو چې دا سورت څو کور کې لولي نو په هغه کور کې پیریان دارنګې کوړې منترې جادو داسې ځونه اثر نه کوي. چې کله کور کور کې سورې بقره د دې تلاوت کی، باقي خصوصا د دې اخیری آیاتونه چې دا هغه باره کې دا ځان لفظ الا غلی و امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. اخیری آیاتونه حدیث کې راځي د شپې به نبی علیه السلام لوستلمو او د ویلیو مو چې د شپې لولې. نور فضایل هم مفسرینو لیکلي دي. ما مخکې تاسو ته ویلو چې هر صورت کې پنځه خبرې مخې ته کوئ که نه. هغې نه لومړۍ خبره ربط دی. دا صورت یې سورې فاتحې پسې ولې راوړو؟ په ترتیب عثماني کې دا ذهن دی، او دا یو خبره ذهن کې کښېنوئ چې قرآن کریم کې د ترتیب کوم دی د صورتونو نه، اګر چې دا په نزول کې مخکې وروستو وي، خو دا اوس چې کوم ترتیب موجود دی نو دا توقیفي دی، دا د الله را طرف نه دی ګورې. لیکن صحابه سره قیاس نشته چې هغه قیاس کړی دی، مخکې کړی دی، بلې رسو کړی دی، بلکې دا د نبی علیہ السلام نه هغه اورېدلی چې دې صورت پسې دا کې دی او دې پسې دا کې دی. اگر چې په نزول کې مخکې رسو وي نو ترتیب د صورتونو دا توقیفي دی. مخکې صورت کې اجمال و، نو دې صورت کې تفصیل دی لاغه اجمال کنه. مخکې وی رب العالمین، نو دې صورت کې اثبات دی د ربوبیت په یوه شی او دوه شیات کې. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. دا تفصیل شروع شو د ربوبیت. دا درستو اتی شیات کې یو کم دیرش کې دیرش کې دارنګیا لگاخوا یو سل تلور شپې ته کې دارنګي. مخکې صورت کې وی الرحمن الرحیم، نو دې صورت کې ذکر کوي آثار د رحمت په بنی اسرائیل او په خاص او خاص نعمتونو او په ټولو خلقو عام نعمتونو هغه ذکر کوي. دارنګ مخکې صورت کې وی مالک یوم الدین، نو دې صورت کې تفصیل د مالکیت کوي او نه فکر د شفاعت قهری چې اختیارمن او مالک او اقدار ګوري هغه د آیت الکرسی کې براشي. دارنګ مخکې وی یا کنا عبدو، نو دې صورت کې هم دغه دعوا د نعبدو ثابتوي په دلایلو باندې. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، دعوام دي او پسې دلایل هم پیش کوي. دارنګه مخکې وی یا کنستعین، نو دې صورت کې احتیاج د انسان الله ته ذکر کوي په پیدایش کې، په تربیت کې، په مختلفو تعبیراتو. دارنګه مخکې صورت کې وی اهدنا الصراط المستقیم، نو په دې صورت کې بیا احتیاج د انسان ذکر کوي. دې صورت کې اجابت داغه ذکر کوي چې وګوره اهدنا الصراط المستقیم. تا سوال کړو کنه چې الله ما ته هدایت نصیب کړي، نو الله راته نصیب کو هدن. دا قران کریم هدایت دې ما یاد کړي کنه، راغه هدایت کنه. دا رنګ مکی صورت کې د دریو ډلو ذکر وکړه، منعم علیهم مغضوب علیهم او ضالین. صراحتا د دې دریو ذکر نو په دې صورت کې تفصیل کړي. دا منعم علیهم ذکر کړي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بينځه خصيفتونه به ذکر کی او د دنیا او د اخرت بدلی به ذکر کی چې اولائک علی هدی من ربهم اولائک هم المفلحون نبی آدم دیمه ډله تذکرہ شروع شو چې مغضوبون علیهم سوق دی ان الذين كفروا سواء عليهم او به دا غی درې ناکاره صفاتونه ذکر کړو او د دنیا او د اخرت په ځایولم ذکر کړو نبی آدم مړلو ضالین ومن الناس من يقول آمنا بالله دا غی درې ډله تذکرہ شروع شو او داغي پنځل لس قبایح ذکر کړل لکه رسو خلاصه کوي ناکاره صفاتونه اصل خود منافقانو ناکاره صفاتونه قران کریم دریو سو ته نږدې ذکر کړی لیکن دا غټول مرجام دا صفاتونه دي ښه شراله نو دي صفاتونه درازي ځکه دې سوره بقره کې او خاصیت ته هغه دا چې دي کې کم صفات ذکر کړي کنا دا به جامع صفات جامع مطلب دای چې یو صفات یو غنو صفات له متضمنی غنو صفاتونه دا غینا کار کیږي او ځی دینا چې سوچ وکې نه پینځل لږ قبای حداغي ذکر کړي د دنیا سزا به علم ذکر کړي او د آخرت سزا به علم ذکر کړي دا غي نرستو بیا د غدري ډلې چې کوم تذکرې او شوا دا غي د پاره به مثالونه ذکر کړي د وضاحت لپاره زمو خبره داوود صورت ده نه داوود دې صورت بعضي صورتونه قران کریم کې داسې دي اصول کې دا غي تذکرې کیږي بیا تفصیل سره اغا متکثر الدعوه دی صورت یو دی دعوی پا که گنی دی اگر چی بیا غٹول را گونده نو یوی دعوی ترا گونده گی لیکن از دی صورت کیو گورا سلور دعوی دی او هر دعوی سلور سلور زل ذکر کلی دخا تم بے دعوی دا توحید اغا ذکر که یوی شیعاتنا یا ایوہ الناس عبدو ربکم نور پسی بے ذکر که یو سل درینه دیکی چو الہکم الہ واحد مدرین در بیا ذکر کئ دو سو اپیز پنگوس کی چه اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم مثلا رم دل بیا ذکر کی اخر دو صورت کی دو سو اصل اور بیا کی اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض سلور دل ذکر کا مدے مدا اگد صداقت الرسول دا تاسو تمایلو چې قران کریم کې دا شپږ اصول مهمه دي کنه ناغه به ذکر کوي و نوې آیاتنا قل من کان عدو لجبريل داغه نه بشورو شي بیا به رسو یو سل یو آیات کی او یو سل نل آیات کی او یو سل یو کم دیرش کې 29 کی څلور ځای به دا ذکر کوي نو درېم بیا د جهاد مسله هغه ذکر کوي د 190 نمبر آیاتنا مرسو د 193 کې بیا ذکر کوي د 244 نمبر آیت کې بیا ذکر کوي د 251 کې بیا ذکر کوي مسلورم دعوا انفاق دا انفاق فی سبیل اللہ دا مسلور ذل ذکر کئی دو سوا سلور پنجوز کی دو سوا یوش پیت کی دو سوا اوش پیت کی او دو سوا سلور او یا کی سورت دا سلور دعوی دی او پا حقیقت کی رجع دی یو دعوی تر اگر چی داور توحید دولی خرج دید پاروکے چی جہاد راشی جہاد دید پاروکے چی دنبی دا صداقت اقرارو کی خلقو او د نبی د صداقت اقرار چوشي د توحید به منی کړه ولې هغه نبی دا مسله راوړی دا راغونډیږي به یو تا خو دې سلور داوی په دې صورت کې بیا د سلور داوی دې نو سلور حصے شو کنه او دا سلور حصے وګوره رومبه حصہ هغه تر شپږ نه یا تا پوری دی قل من کان عدو لجبریلا دا غزنه په بل حصے شروع کیږي بیا او دیکن سلور بابو ندی او تفصیلی انشاءاللہ راضی زی پزی براشی تفصیلی ہے ہر باب سر بہتاگی تذکر اکومہ دے محیطہ بیا وقل من کان عدو اللی جبریل نا تر یو سل شپگ ہویا آیا تا پوری نا او پا ایکن سلور بابو ندی درے محیطہ دا آگا دے نبیا تر 235 آیات کی دا پا ایکن سلور بابو ندی او سلور محیطہ بیا در 235 آیات نا آخر پوری نا ایکن سلور بابو ندی مگو آیا کہ فصورت کی شپارس بابو ندی ہر حصہ کے سلور سلور بابو ندی لکا حصہ توحید دا ایکن سلور بابو ندی حصہ دا صداقت الرسول ایکن سلور بابو ندی کارنگی مسئلہ دا جہاد کی ذکر کی کن سلور بابو ندی انفاق کی ذکر کی ایکن سلور بابو ندی دارون بے حصہ کی ردید دینا شروع دا ترچین میں نمبر آیت پوری دی فدی حصہ کی سلور بابو ندی لمبے باب نے ترشل آیا تھا پورے او په دې باب کې پنځه امور ذکر کړي، پنځه سيزونه. یو د الله د کتاب عظمت او د هغه درې صفاتونه، الکتاب لا ریب فی هدل للمتقین، درې صفات د قران کریم ذکر کړي. نو بیا دغه خبره ده رومبه ډلې ذکر بکی منعم علیهم، دریم څلورم پنځم آیات کې او دا غي پنځه خو صفاتونه به ذکر کړي، دنیا او د آخرت بدلې به ذکر کړي. نو دریم بیا فدریم خبره ذکر دي د دویم ډلې، دویم ډلې څو مغضوبون علیهم، دا غي درې ناکاره صفاتونه به ذکر کړي، دنیا د آخرت سزا به ول ذکر کړي، شپږم او اووم آیات کې. نو څلورم خبره هغه دریم ډلې ذکر کړي سره د هغه د پنځل لسو د اوصاف د بیان نه، پنځل لس قبایح ذکر کړي، د هغه د دنیا او د آخرت سزا ذکر کړي، د اتم آیات ته چې والی تر پنځل لس پورې دا څلور خبرې شوې. د پنځمه خبره ذکر دی د مثالونو، دا هغه چا لپاره چې د کتاب او سنت مخالفي کنه، دا هغه مثالونه ذکر دي، دا تر غشل آیات پورې خلاصه. بسم الله الذي انزل الكتاب للتقوى الرحمن الذي عم بنعمه بني اسرائيل الرحيم الذي خص نبينا ببعثته الى جميع الناس من ولد ابراهيم عليه السلام خاص ومدد دنون دا الله اغزاد چرا لگل ده کتاب ده پار ده تقوى رحمان ذات ده عام کری ده قل نعمتون بني اسرائيل و ترحيم ذات ده خاص کل ده زمون کو پیغمبر پرا لگل ده غصول و خلق و تا ده اولاد ده ابراهيم عليه السلام نه. په صورت اول کې چې کوم بسم الله غانې راغلي د مخکې ما تاسو ته ویلو، بعض علماو بیا د هر بسم الله ځان ځان له معنا کړی د صورت سره مناسب، او په هغه کې سراج المنیر د شیربینی، خطیب شیربینی مشهور تفسیر دی، هغه د هر بسم الله ځان له معنا کړی د صورت سره، او دویم هغه د نزدې شیخ القرآن دروستم دا هم خلاصه کې د هر بسم الله سره ځان ځان له معنا د سیوا د سورې براءت نه، چېرته خو بسم الله نشته کنه، هلته براش ان شاء الله تشریح بیا. الف لام میم الله پویږي په معنا د دې کلماتو. الف لام میم ګور اصول مونږ ونه وی په اصول کې د مقطعات ذکر راځي. مقطعات دا اغلی چې قران کریم کې د یو کم دیر شو سورتونو پاول کې راغلي دي. الف لام میم، الف لام میم را، قاف ها یا عین صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف نون، دغه مقطعات وي. دا اتل اتا او یا حروف دي 78، خو چې کله تکرار کې لرکی نو صرف سوار لس حرفونه پاتې کیږي، او د عربی ټول حروف حروف تهجی چې وته وي کنه، لکه څنګه چې د اردو خپل دی لید دی ته دا چې د عربی دی، دا چې د انګلیش دی، ای بی سی کنه، دا غي خپل حروف تهاجی چې دي ناغه تیش دي، چې په من زیو نو نیمه ذکر کړل کنه، په دې مقطعات کې نیم پاتې شو کشاف کې ویلو د مخشری. دا غي چا په نسبانه چې سو الف او حمزه یو حسابي، او که حمزه ځان نه حساب او الف ځان نه حسابه، صورت کې دواړه یو دي نو اکثر یو حسابي، کنه بیا یو کم دیر حروف دي بای کې سوار نه ذکر کړي نیمه تنځ دي. دا حروف دې بارے کې خو دا عقیده ساتي، لکه څنګه چې مشهور عالم حافظ ابن کثیر لیکلی وو، دا خبره یاد ساته چې لا شک ان هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا، شک نشتا چې دا حرفونه الله عبث نه دی را لېږلي، دی په دې نه دی. ومن قال من الجهل، څوک چې په جاهلانو کې دا خبره کوي چې ان فی القرآن ما هو تعبد لا معنا له بالکلیه، چ قرآن کې تاسو ته کیشته چې هغه صرف تعبد ته معنی نشته، فقط اخطا دی، خطا شوی دی، دی خطا شوی دی. اوس دا چې معنی خوشتا دا معنی مونږ ته معلوم هم ده کنه، نو په دې کې د ګڼو علماو قول داو چې علم د دې مستور دی، لکه کبیر کې امام رازی وي، قرطبی خپل تفسیر کې وي، روح المانی وي، دارنګ جلالین امام دا معنی کوي، او بیا البرهان کې زرکشی رومبی جل کې د صفحه 164 نه چواله 180 پورې لوی بحث کړل دی په دې باندې. وګد باز چې علم د دې مستور دی، دا پټ راز دی، علما د دین عاجز دي، علما او تعالی جل شانو یو خبرداري ورکړي چې دا ارسی علم به حاصل کې ځکه یو سړی چې عالم دی داغه کوشش دی چې کوم شی زمانه پټ نه پويګم چې دا پریزان خو یې کما نو دی عاجز شې دی چې خاطر ته وایي چې وګوره افغان نشته تا علم محدود دی غیر محدود علم خدا الله جن عبد الله بن عباس رضی الله عنه ودا دا سفکی دی چې د دې د ادراک نه خلق عاجز دی وقصرت خيول الخيال عن لحاقه او خیالات دې ته نه رسېغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه لكل كتاب سر وسر القران اوائل الصور ده هر کتاب یو راز او د قران کریم رازونه په اول د دې سورتونو کې پراته دي مقطعات امام شعبی چې د تینوس او صحابه استاد دی البرهان کې زرکشی دا قول لا نقل کړو چې نه من المتشابه دا متشابه دي نؤمن بظاهرها ظاهر باندې زمون ایمان نه او نکل العلم فيها الى الله او علم په دې کې مون الله تسفاروها دغه وجدا چې جلالین کړه داسې فکر راشي مخه ته تفسیر کې هغه معنا کې الف لام میم الله اعلم بمراده بذلك الله تفقط رجل دې سمانه معنا شته دې معنا لري زم قولدار جنا د دې مراد معلوم دي اگر چې دا علم علم ژوندۍ دي علم یقیني نه دي په بیا تاسو مقاماتو کې علما معنی کوي چې الف لام میم کې سمانه ده شاه عبد العزيز رحمه الله تفسیر فتو العزيز کې شفاره اقوال لانا کلګری په دې باب کې دای کې لومبي قول داو چې دا د دې سوراتونو نمونه دي د هر سورات ځان له نوم دی د سورې بقرې نوم دی الف لام میم دا د دې نوم دی او دا خبره د خلیل نه او د سیبوینه خلیل فراهیدی مشهور نحویان دي دا غینه راغلو او دا غره ده زم قول داو چې دا د الله نمونه دي د علی رضی الله عنه نه دا نقل میچ هغه وی یا کاف حیا عین سواد یا حامیم عین سین قاف معنا الله ته واسطه او دا الله نمونه دي درېم قول دا دی چې دا د الله د نمونو حسی دي ابعاد لکه سعید ابن جبیر وی علی بلام را حامیم نون درې واړه یو ځای کنو الرحمن دی درې جوړ دي الرحمن د درېو سورتونو فواتح را یو ځای کا الرحمن ته جوړ شو څلورمه خبره دا وا دا د قران کریم نوم دی بس دا الله د طرف نه د قران کریم نومونه دي نوم دی دغه هم دی دا هم دا د قطاده رحم الله ادارنګ د نور کسانو نه کولو په پینځم قول دا لري چې هر واحد د دین دلالت کوي په یونون د الله د نومونو په یو صفات دا د صفاتو نه لکه عبد الله ابن عباس نه کولو چې الف لام میم ته الف اشاره ده دې ته چې احد دی اول دی اخر دی ازلی دی ابدی دی لام اشاره ده چې لطیف دی او مين اشاره د دې ته چې ملک دې مجید دې منان دې دا د الله صفاتونه دي کنه چې اول اخر ازلی ابدی لطیف ملک مجید منان یکی او دې اول دې اخر دې ازلی دې او ابدی دې ازلی دې او ابدی دې او لطیف دې ملک دې مجید دې منان دې مشفقم قول داو چې بعض بدی دلالت کوي دا اسماء او ذات او بعض دلالت کی چې اسماء او صفات لکه عبد الله بن عباس وی علی السلام می معنا صدا ان الله اعلم ذ الله يم چې کویږي کوی او علی السلام می سواد کې معنا هغه کړو عبد الله بن عباس نقل وا چې ان الله افصل ذ الله يم چې تفصیل کوم علی السلام راکی معنا دا کړو چې ان الله ارا ذ الله يم وینم دل کوم دا روایت او صالح او سعید ابن جبیر دا غنه هم قول دا چې هر واحد په دې کې دلالت په صفات او افعال کوي معنا سو الف اعلاؤه نعمتونه دا غو لام لطفه نرمی دا غو مهربانی دا غو میم مجده بزرگی دا غو محمد ابن کعب قرظی رحم الله علیه ناتم قول دا چې بعضی دلالت کې دا الله په نومونو او بعضی دلالت کې په اسماء د غیر الله لکه ضحاق وی الف من الله لام من جبريل مين من محمد معنا سو الله دا کتاب په جبه د جبريل محمد صلى الله عليه وسلم تر عليه کني غالب الله لام جبريل مين محمد صلى الله عليه وسلم نه هم قول دا چې هر واحد د دې حروفونه دا دلالت کوي په یو فعل باندې نه الف معنا څه ده الله فالله محمدن فباثه نبيا دا لام معنا څه ده لامه الجاهدون او د مين معنا څه ده مَن يَعْمَلْ كَافِرٌ وَغَيَّظُوا وَكُبِتُوا بِظُهُورِ الْحَقِّ معنا الف الله الفت کو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو پیغمبر کو مر لام معنا جاهدین او منکرین اغه ملامت کوي انکار دی کوي او د میم معنا کافران اغي ذلیل کړی شو ځکه حق ظاهر شکن بعض صوفیان وی وید الف معنا د انا د لام معنا د لی او د میم معنا د منی الف معنا انا لام معنا لی ممانا مینی تو زیما لی طول صفات دو الوحیت زماری مینی دار سو زمانہ دی سم پا دنیا کی دی کنا کائناتو کی ادا زمانہ دی ولسم مبرد وی او دا دیر علماء بیا غرکلی دا خا لگا کشاف کی زمکشری دا غرکلی دا امام بے زائیو غرکلی دا چی اللہ جل شانو پا دے کی پا کافر و باندی دلیل نیدی چو ګورا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته راشه ردی قران په شان تیرولې کرولې شي کنه مقابله کولې شي له سورته مرولې دا یو سورته قرانه ناغي عاجز شو نه الله دا حروف رولېګل دا په دې تمدیدا چې قران دام د دې حروف نه جوړ دی د الف نه او د لام نه او د میم نه جوړ دی بل دې نه راغره راشه وکړه کنه مقابله کولې شي دې ته تحدي ټول تحدي او دا ډیر وګړه کړل دي دا بهتر دی او څو علما ونه دا نور قولونم پدې کې ډیرو لکه عبد العزيز ابن احیاوی الله جل شانو دا ذکر کړو چې دا داسې دی گویا کې الله وی دا اوره مقطع ځان ځان له الف او لام او میم ځان ځان له ورته تو قلم نه وي کنه ځان ځان له اوره نو چې روستو بیا د دې ترکیب ذکر کیږي چې ذالک الکتاب لا ریب فی دې ټکو دا کلمات جوړیږي کنه چې دا بیا ذکر کیږي نو تاسو بیا ویګه په دې باندې دا اصل کې د فصاحت قانون نګم لکه ماشومان دي اغي دا ول حروف ذکر کوي مفردات او اجدال دي به دا تیرا مرستو چې بیا لږ گزارو کی او وقته حروف ذکر نه بیا وي اب ثبو اورو ته د ځوتین د لري کې په لور ته کوي کنه او قران کریم هم د تعلیم لپاره راغلی دی کنه الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان په دې کې مقصد تعلیم دی چې دې زنه شروع شو ټکي ټکي بیا ده او د دینه په لوی چیز جوړ شي که یو ځای دان کیږي چې څه سمدستي ورودانګي غټو کلمات وتا دا ول نه به الف ب تیز دکې بیا به هغه پسې دوه حرفي دي ټکی بیا درې حرفي دي بیا به جملې دکې بیا و پوره پوره یا څو نه بیا و صورتو نه بیا به دغه څه مسائل بډي لویږي غټيږي پتا دا ترتیب ته تدریج دي ته وسه دنیا هر کار په تدریج دي ها یو تنم دا چې نه چې غدا ته ماستر وکي اگر دې نه روانې د کچات نه نه خوخت نا تلال اول تلال دین تا درین تا دا سیزی کنو سٹیپ بای سٹیپ جو دوی تدریجن او دی آغا زیر تورتی دیو تم دیم امکان نشو حق بولی دارا دی زین اللہ دی تدریج ہوئی خد از انیار کار پا تدریج بانده دی دک شانت نور اقوالمو پا دی باب کی کبیر کی امام رازیم ذکر کرو او اقوال دا دین حقانی ذکر کرو او پا دی که او سلور اقوال محایمی ذکر کرو او بیا نشاپوری او بل قول ذکر کرو طول چرا غنده نو یویش اقوال دی پا دی باب کی یویش والله عالم دې کې دا خبره په ذهن کې کېنو چې دا الف شو لام شو میم شو یا رستو نون شو یا کاف او ه ی عین صاد یا ح میم او عین سین قاف دا حروف چې راو دې کې دا سوال له حروف نو دې نه یو جمله جوړه شو اهل سنت اکثره هغه جمله ذکر کوي چې فرق سمعک النصیحه ور دې کې دا ټول را لکه څومره حروف چې پاول کې ذکر دي یا دا چې وای صحه طریقه کما سنت فل لار د سنت سره برابر کو صحیح کخه نو سواد او هی تو ری قاف کاف میم عین او الف لام او سین او نون او ت وګوره دا حروف دي کنه بس دا خبره ذهن کې کینه او چې الله دا حروف آپس نه دی را لګلی نو یې خو معنا شته مونږ ته معلومه نه ده د متشابهات نه دی یې دا تعویلی معنی دي او پاغه مانو کې د علما او غن اقوالو چاوی دادا او چاوی دادا چاوی دادا په یک بیا په یو باندې قطع او جزم نشي کوله چا په کې دا ویلو ابن قیم رحم الله دا غوړه کړو چې الف نه دی دې کې اصل کې اشاره ده دی تا چې دا حروف اصل کې درې مخارج دي درې مخارج یو مخرج څه دی چې هغه اقصای حلق دی او بل هغه دی چې هغه اوسط دی طرف اللسان وته وي او بلغه دی چې هغه اخر المخارج دی د شفویو نه دی نو ګوره الف د اقصای حلق نه دی لام د طرف لسان نه نه دا وسط ته مخارج نه دی کنه او میم چې دی دا د شفن ادا کیږي د شوندونه د دې وجه نه اخر د مخرج نه دی درې واړو مخارج ته پکېره اشاره وشو او دې کې اشاره وا چې اول ذکر د بندا امینت کې او په اخر کې دالی نه مگر د الله دی ففروا ال الله کبیر کې مامرازی ذکر کړی او بیا چې وګوره په دې یو کم بیر شو صورتونو کې نو دیار لس پای کې هغه دی چې د الف لام نه شروع دي او سلور په کې داسې دي چې رتوانه شروع دي او کاف سره یو صورت راغله دي یې سره یو راغله دي سواد سره یو راغله دي قاف سره یو راغله دي نون سره یو راغله دي ساوی بیا لیکلو الف لام میم الله کویږي په معنا د دې کلماتو ذالک الکتاب لا ریب فیه عظمت کتاب الله ذکر کوي د ابتدا نه جستا رغبت پیدا شي حاصلولو ذکولو د دې علم تو د دې کتاب ته کنه دا اول نه ترغیب ذکر کوي دی ته ذالک الکتاب ور ذالک عربی کې اشاره بعید تر ازي ولې دا قانون دی عربی جبه دا شی تا سره نزدې دی نو ته به وای حاذا چې مذکری او چې لری نو به ذالک ها اش مؤنث نو به هذه اچھا کل لری پروتیا خوانو با تلکا اس دیدے کہ اللہ جل شانو دا اسم اشارہ بعید روڑا ذالک آغا کتاب نو دا لری پروتو وینا لری والے پدو قسم دے بعد پدو قسم دے یو بعد رتبی دے یو بعد مسافی دے بعد مسافتی دی توی چھ مسافت دیری منس کے او بعد رتبی دی توی چھ رتبے بعید دا زکڑی رو چھتا دا کنا نو دلتا اشارہ دا بعد رتبی تا خوا دا سی وای چھ بعد مسافتی نازل کو په منزله د بودی رتبی باندې دا علما دا بیان وی ذالک دا اوچتی مرتبه والا معنا بداسي کې بیا دا نه چې دا نه دا ذالک اسم اشاره ده بعید ته فل معنا بر دې نه خوري ذالک دا اوچت شان والا دا اوچتی مرتبه والا الکتاب پور کتاب دې کامل کتاب دې ګور اوچتی مرتبه والا ته پور کتاب دې الکتاب کې الف لام ذکر کړو اشاره او کمال کا او دې ته اشاره شو چې دا کتاب بالله را غونډي ځکه کاف تی به دلالت کوي په جمع باندې نو گویا کې دا د الله د طرف نه یو پیشن ګوي وا چې روستو دور کې به کتاب را یو دی شي د نبی اسلام زمانه کې مجموعانو راو دی شوی نو چا سره له صورتونو پراته دي لیکلي چا سره شل پراته دي چا سره داغینه سیوا دي چا په یو سلی لیکلي دي په کاغذ باندې چا په سرمن لیکلي دي چا په لرګي لیکلي چا په تخت لیکلي چا له ونه په پټ لیکلي دي هو کنه کنه کوئی اشاره او پرچر اس کو برا غونډی کی تھا او بل دیتی اشاره وا چې لوح محفوظ کې لیکل شي د کنه کتاب په معنا د مکتوب راځي او مکتوب وی لیکل شي تا لکه سوره حامیم زخرف کې براشي سلورم آیات کې سوره واقع کې براشي اتاویا کې چې دا پای کې لیکل شي دی دک شانته په صحف د ملائکه کې لیکل شي دی کنه لکه سوره عباس کې براشي تیار لته آیات کې فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره بیدی سفره کرام برره لیکل شعر د ملائکه په کتابونو په صحیفو کې دارنګ صحابه لګی دیو په پانو لیکلو په اډو کې لیکلو په سرمنو لیکلو بل دا د ایمان والا په سینو کې ملا را جمع کړلو د پیغمبر لکه قران کریم کې سوره اعلی کې ول سیات کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی پہلا تو حرک به لسانک لتا جلبه ان علینا جمعو قران سوره قیامت ول سیات زمون په ذمہ د دې را جمع کول دي ستا په سینه کې د نبی علیہ السلام سینه کې الله را جمع کړو کنه ته شان د صحابه په سینه کې را جمع کړو لکان کبوت کې وراش یو کم پنځوس کې بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم دا الله د ایمان والا پسینو کې د علم والا پسینو کې راي ورځ کړي دي ځکه اوته کتاب وې ښا نو ال کتابو کامل کتاب دی دا کامل کتاب دی او پورا کتاب دی په مقام کې دته کامل کتاب وې او پورا کتاب وته وې دا ول نه د کتاب لفظ معنی قران کریم کې وګوره چې دا پسو معنی راغلي دي او بیا دا به وایي چې ال کتاب او تولی وي دا چې ونه وایي چې ذالک کتابون دا کتاب دی نه الف لام به ورولو الف لام راځي د تعریف د پر عام مشهور ده نه اشاره ور دي کمال تا کتاب دا ټکه یا کتابه یا کتابت وغیرہ دا ماده قران کریم کې درې سوا او نل زل راغلی دا او ذکر د کتابو دو سوا او دیش زل دی کله په معنا د لیکلو باندې راځي کتابت کوي لکه سوره نبا یو کم دیرش کې سوره نبا یو کم دیرش وکل شیء احصیناه کتابا هر سیز رایو دیکھنے دے راگیر کرے دے مونگ پلیکلو کے انسان چی صفی اللہ ہوئی دا مونگ پلیکلو کے راگیر کری دی کتاب کی دے کتاب نا مراد دغل تا کتابت تے مصدر دے نو دویم کتاب پا مانا دا فرض راز دی فرض تے ویلے دے لیکن سور نسائیں اصل درم آیات کی اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شکا مونس دے پا ایمان والا فرض پا خلقل و اخبان لے نو کتاب ایسا تو ہوئی فرض تا نو درم کتاب په معنا د دلیل راځي حجت وي لکه سوره صافات یو سل و پنځوس کې وي فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین او مخالفینو پیش کې خپل دلیل کتا تاسو رښتینی دی نو کتاب څه ته وي دلیل ته نو سلورم کتاب هغه نیټه ته ویل دي چې لیکلی شوی لیکلې نیټه چې هغه دا هر انسان د مرګ د پاره یا د عذاب د یو قوم د پر الله مقرر کړی کنه هغه ته ویل دي لکه سوره حجر کې براشي سلو آیات کې وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم الله یو قوم هم نه هلاک کړی یو کلم مگر دا چې دا غي د پاره لیکلي معلوم معلوم لیکلي معنی څه هغه اجل نیټه یې لیکلي شوی نو مراد اجل دې دغه لیکلو نه لیکل د نیټې نو پینځم کله په معنا د مکاتبۃ المملوک راځي دې باندې بل اگزام پوهیږي ځکه نن سبا دا مسلې شته نه د غلامانو مسلې تللې دي اگر چې فقہ والے ذکر کوي او حدیثو کې تذکرہ راځي یو سړی دغه سره غلام دی په پیسو انسان واخلي هغه ته غلام وي نو داغه سره متعلق ډېرې مسلې دي لکه داغه د آزادولو مسلې دي دا رنګ دا کله د تدبیر مسلې مدبر وته وي مدبر دي ته وي چې مولا وته وي زما د مرګ نه پستا ازادي کله امي ولداغه ویندې ته وي چې د مولانا یې اولاد شي بچی دی شي نو دارنګه مکاتب هغه غلام ته وي چې مولا وته دا وي کنه چې مال د ولک روپې پیدا کنه بس ته ازادي ځکه چې تاسو کسب کې بازار ته وځه مزدوري کوا ګټه کوا دا کوا دا کوا دا پیسې مال راوړه دې ته وي عقد کتابت نو دا مولا دی چې چا وسره عقد کتابت لا معاملہ عقد کتابت دی دا مولا چې دی مولا نو دغه په خپل ځای دا غلام مکاتب دی دا کوم پیسې چې به غلام غټي او دی مولا له به ورکې دي ته بدلې کتابت وي څه دوی بدلې کتابت دا د علم استلاله نو د دې کتابت په معنا راغله دی قران کریم کې لکه سوره نور کې براشي درې درې شيات کې والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم هغه کسان چې طلب کوي عقد کتابت دا هغه سنه چې مالکان دي خلاصونه تاسو نو عقد کتابت و تروکه مانا غلام را پاسی مولا ته وی چې زه بدل یو لاک روپې وروړم ما ذات کا یاد بل کا هغه ته چې زه بس ټیک ده الله وی اوکه و تر عقد کتابت دام یو احسان دی دا غترا هغه استاد غلامین اخلاص شي کنه نشپغم ملائکو کرامن کاتبین چې سلیکلی دي کنه او بیا به د قیامت پر هغه په لاسونو باندې تقسیمي کی چاله به په خلاص ورکی چاله په غسل عمل نامه چوته وی هغه ته هم کتاب ویلې دی عمل نامه ته کتاب ویل شوی دی لکه بنی اسرائیل دیار له سایات کې براشي و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا قیامت کې الله وی موږ له کتاب رو باسو کتاب من عمل نامه او دی به سره مخ شي غو بخور وری د چ سکړی دی دا غي انټری پګشته لیکل پګشته نوم الله المحفوظ لوح محفوظ ته کتاب ویل دی لکه سوره واقعه کې براشي و یا ته یا کې انه لقران کریم فی کتاب مکنون دا قرآن کریم په داسې کتاب کې دی چې پټ دی پټ دی مکنون پچ ساتل شوی دی څوک هغې له لاس نه شي وړی کتاب مکنون یې ورته ووایي نو کتاب یې لوح محفوظ ته ووایي که نه نو اتم مجموعه لیکلی شوي ته وایي دا مشهوره معنا ده خط چې ورته ووایي خط نو تاسو خبرې دي لیکلي هغه را یو ځای شي نو هغې نه خط جوړ شي که نه هغې ته هم کتاب ووایي لکه دا براشی دی مقام کې دا معنا مراد ده دی بقره کې ذالک الکتاب دالیکل شوی را یو ځای شوی اجه کلا پا فمانا داغه خط استعمال نغم راضی سورې نمل یو کم دیرش کې انی اولقیا الیا کتاب کریم بلقیس وی په ما طرف ترا غرزول شوی دی یو خط مقوری ده یو خط معاذ سليمان عليه السلام چې کوم خط لیکلو غته کتاب وای نو گویا کې دا اتم او نهم معنا شو اتم مجموعه کتاب لکه دې کې چې ویل دي الکتاب مجموعه کتاب او داخل کې پیشن ګوی او مخ کې مرته وای او نهم معنی دا خط چې کوم خط یو تن بل ته لیکي هغه ته کتاب وای نو لسم حکم شرعی ته ویل دا الله حکم تا لکه سوره احزاب شپږم آیات کې براشي و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله او خپل ولی والا بعضی د دې ډیر لایق دي د میراث وړو د بعضې په حکم د الله کې معنا د میراث مسله چې د ناغوا چې څنګه داغه خپل ولی داغه سره ناغه مرغه حصہ وړي د پلار ځان له حصہ ده د ور ځان له حصہ ده د خور ځان له حصہ ده کنه دې ته حکم الله وي کتاب الله نه یو لسم هغه عمر هغه رزق چې الله د یو انسان لپاره لیکل دي چې دې په دوره عمر تیری دنیا کې ډیر ښکاله سلويخ کاله شپته کاله دوره رزق به دی خوري او دوره دوره سامان به د سره دنیا دوره دولت دی او سره دې تم کتاب ویل دي لکه سوره اعراف وو دیر شایات کې اولائک ینالهم نصیبهم من الكتاب دا خلق رسی بدی تا برخه د دې د لیکلی شوی عمر او رزق د دینه ګوره کتاب څه ته وې عمر او رزق تا نو دولسم هغه عدت چې هغه په زنانو باندې فرض دي اغه فرض عدت ته کتاب ویل دي لکه سوره بقره جوسوا 15 درس کې ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب وجلا مکله کوي غټه د نکاح تر دې چې ورسي عدت خپل نیټه ته نو کتاب څه ته وي عدت ته زنانه چې کومه عدت تیری نو دیار لسم کتاب تورات ته ویل دي خو ډیر زونه کې راځي لقد اتينا موسى الكتاب نو سوار لسم انجیل ته ویل دي لکه قل یا اهل الكتاب دا یو قول دل تعالی عمران یو سل وخت به راشي نو پین لسم قران کریم ته ویل دي او دا نکرم استعمال دی لکه سوره انعام یو سل 55 کې وا هاذا کتاب انزلناه مبارک او دا پڑھی رضینو کې بیا راغلی دی کتاب نشقالسم کتب په معنا د لیکلو راځي خو فعل دین استعمال دی لکه سوره مجادله وی شاعت کې اولائک کتب فی قلوبهم الایمان دا نیکان خلق اغلی چې کلک کړی دی الله د دې پړونو کې ایمان کلک کړی دی کتابا ولې لکه دم نه لیکل خو نه کیږي چې قلم راغست لري لیکل به پاسه کړی نو ولسم په معنا د لازمولو لکه سوره بقره یو سل 3 اتیا کې وراشي کوتبا علیکم الصیام پتا سو روزه لازم دی نو اتلسم په معنا د حلال والی راغلی دی حلال ول لکه سوره بقره یو سل 2 اتیا کې وبتغوا ما كتب الله لكم طلب کې هغه چې حلال کړی دی الله تاسو نه حلال کړی حرام نه دا وګوره تقریبا اتلس مصداقات د قران کریم کې موجود دي او الکتاب د مقام کې معنی مجموعه کتاب کامل کتاب او دا واحد کتاب دی چې کامل کتاب د دنیا په هر کتاب کې نقصان شته خو بدی کې نشي کېدل تر اوسه براشي قران کریم داسې کتاب دی چې د عقیده مسله دارنګې د اخلاق مسله د اعمال مسله دا په کې داسې نشته چې په کې نیمګړتیا وي بالکل پوره دی الکتاب صرف دا کې دي او بل کتاب الکتاب نشی کېده ته نحویانو کې ولې مولا تیر شوی دی سی بوي او ته سی بوي له نحوی دی اگر چې معتزلی دی خداغا قال مشهور دی ځکه امام دی په نحوه کې ناغه کتاب لیکل دی نو می ولګ جوړ کړی دی الکتاب الک هغه لیکل دی یارستو خلف په یخه دی خو الکتاب ملاویږي دا الکتاب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او ځکه دا سناستو او په دې کې دا مشهور عالم ابو حیان اندلسی البحر المحیط والا اکثر زرا غا قوال پیش کوم دی لوی عالم دی د نحو سپیشلیست دی بعد کسان وی دی د نحو غلی کلی دا والله علم اگر هغه کینه خبرې مبرې شروع شي په خبرو کې هغه څه خبر وکړه وی دو د داوی چې جستا څه دا خبره غلطه ده ابو حیان اندلسی وته او ته وله وی الکتاب کې سی وی دا قانون دی کلی نه هغه ته الکتاب کې سی وی غلط شي دی ښه سی وی غلط شي نه هغه ته وله سی وی دا نحو نبی پیغمبر الله علیه الیہ موتزلی زړه ده او اېدا आवाज دلته نه اتیا ځای برته خیم چې دی غلط شوی اتیا ځای دا برته ځخم د خپل علم مناسب چې زما علم وي کم دی د دې نه سیوا پکې غلطه شته خو د انسان کتاب دی د انسان کتاب لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا او د الله کتاب کې هیڅ شک نشته. ال کتاب کامل کتاب دی، پوره کتاب دی. پوره کتاب ولې دی؟ لارې به فی ذک شک بګی نشتا، او په بل کتاب به شک نه. پوره دی علت چې د مخې د پاره وجه ذکر کاو. دا دویم صفت شو چې یو خدا چې دا پوره کتاب دی او مجموعه دی، او دویم دا چې دا به شک کتاب دی. د دنیا نورو کتابونو کې نورو سيزونو کې شک کې دي، چې دې کې شک نشته. څنګه ته کتاب راوالې دی؟ یو عالم کتاب دی، هغه به ګوري. لیکن یو ځکه به طبق فلا پوه شي چې را دې ده کې دا انسان غلط شوی دی، صراحتن غلطی ده. داولې ځکه چې شک ته پکې دې خبره کې شک داو چې داسې زمانه او چې پاغه زمانه کې تباعات نو چاپ خاني نه وي. د لاس لیکلو او د حفاظت ذمہواری خدای نه داغت شي. نیوتن براغ نه غو پکې د ځانه سې کې ټکه ورومایند ناغه نسخه به رايش کړه. چې رايش به کنه خلکو به پلان کې کتاب کې لیکل دي، او پلان کې به خبرم نو داغه کتاب کې بدن نه مو. دا سې ډېر 10 دي، ته وي 10 دا سې ډېر 10 شوی دي. دنه نه باطل شوی دي. سیوا د الله د کتاب نه ولې داغه ذمہواری الله په خپل هغه سې. وانا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وانا له لحافظون د بل کتاب حفاظت نه لشي. ځکه هغه کې شک کې دي، چې د کې شک نشته لاره به فيه. او د کې اشاره وا چې پاغه کتاب فیصله وکړي چې په کې شک نه. په کوم کتاب کې چې شک کې دي شي، نو هغه د فیصلو قابل نه الا دا چې دا د کتاب نه نقل کوي چې هغه به شک معنی د الله د کتاب لا ریب فيه. نو لا ری شک پکې ولې نشته؟ نو دا هغه لپاره نه ته ګوره. هو دا پورا هدایت دی، کامل هدایت دی. ګوره دا ترتیب سره وګوره. دا پورا کتاب دی، کامل کتاب دی. وې لا ریب فيه شک پکې نشته. شک پکې ولې نشته؟ هو دا هدایت دی، په هدایت کې شک نه. د دې غاړې شو دا ګوره دیو بل د پاره دا غاړې نه ته جوړیږي، د دې غاړې جوړیږي. هو دن لوی هدایت دی، عظیم شان هدایت دی. ولی لارې به فی شک پکې نشته. شک پکې ولی نشته؟ د کال کتابو پوره کتاب دی. د دې غاړې جوړول شي دا غاړې د الله کلام دی. داسې چې دا غاړې په راځي نه چې بل سره نشي خدا ته ترتیب دی، په دې لاته انسان کلام نشي کېدی. لارې به فی دلته یو ایشو بدا ظاهر کې چې لارې به فی خو جمله خبري ده کنه. نو معنا دې کې شک نشته. نو معنا چا پکې شک نه دی کړی، حالانکه رستو روان دي دې صورت کې. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا خلقه بغی شک نه دی کړی. نو څنګه الله وی شلاره بس دې او معنا دا کړی و بیا چې دلته نفی په معنا د نه دا ظاهر کې خبر دی، لیکن په معنا د انشاء دی. نو معنا سو لا ترتابو بی تاسو پکې شک مکوئ. شک خو پکې کړی دی، خو کافر وکړی دی. نا الله وی او ایمان والا ته پکې شک نه کې ګوره. مسائل الرازی کی دا جواب کړو لا ترتابو بیه چې نفی په معنا د نه ده. وین جواب اندلسی کړو دا اوس مشرته ابو حیان اندلسی البحر المحیط کې چې لا ریب فیه لا شک فیه فی نفس الامر. شک پکې نشتا په نفس الامر کې. په نفس الامر کې پکې شک نشتا. پس کې شک پکې نشته. نو شک دا خو طرفین غواړي کړه فی انه من الله. شک پکې نشته چې دا د الله د طرف نه دی، یا فی انه من رب العالمین. دې کې شک نشته چې د رب العالمین د طرف نه دی، دا غره طرف نه دی. ریب اصل کې کلب او معنا د عام شک استعمالیږي، او کله هغه شک ته وایي چې هغه پوخ شي او کلک شي، پسې لکه زه ونی وي. ځکه یو عام شک دی، یو هغه شک دی چې تهمت وکړي یو دی شي. نو شک سره چې تهمت یو دی شي کنه عربی کې هغه ته ریب وایي. لا ریب تاسو پکې شک نه کوئ. هو دن او دغه اشاره وا اصل کې چې اوسړي دا ونوي چې کله کله انسان نه کنه په یو ټکی کې یا یو خبره کې یا یو جمله کې یا یو مسله کې کله شک پیدا شي چې دا څنګه ده. او ایمان والا دې هغه تاسو پوسو کې د یو نه او د بل نه د علماو نه تاسو پوسو کې نزان پوهه کې ښه چې پوه کې شک ختم شي کنه. نو هغه شک دی او ریب نه دی چې پوه شي د پوسو نه کې ښه. او الله وینې ریب بني شک کراشي هغه ختمه ځای لکه به ښه یقین ته به بوزي. لا ریب فيه نشت شک پا دی کی پا نفس الامر کی. او دن دا هدایت دے دی بان اعتراض چی تسنگوئے چی هدایت دے. هدایت خو نفس مصدر دے، صرف وصف پتوئی او صرف وصف خو پا ذات بانی نحمل کی گی. لگتوئے زیدن عادلن، زید انصاف کو ان کی دن. دا خو نشوئے لے چی زیدن عادلن، زید انصاف دے. زید خو انصاف نہ دے، انصاف کو ان کی دے. یا توئے زیدن اقلن، زید خوراک دے. زید خوراک خو نہ دے، زید خوراک کو ان کی دے. نزل تو قران کریم بارک وی هودن هدایت دے خودل دی. نو خودل خونه دی خودن کرے، صرف خودن کرے لارې د تقوا خي انسان ته لارې د تقوا او لارې د نجات خید اخلاصي لارې وته کوي نو ودل تمصدر مبني للفاعل نه هودن پمانا د هادین هودن لار د تقوا خو دونکې ده چاته للمتقین پرهیزګار وتا پرهیزګار وتا لارې د تقوا خي ور دې مقام کې یو شوبر اعلی چې قران کریم خو هدایت د ټولو خلقو د پاره دی صرف د متقینو د پاره نه دی رستو برام شي هودل للناس د ټولو خلقو د پاره دی نو متقین ولې خاص کړو په دې ځای متقین له هدایت ته نورو خلقو نه دی وای دا لام نه دی لام للمتقین کې دا د انتفاع د پاره دی فائدې د پاره نو معنا څه هودن دا هدایت دی پورا یا لار د تقوا خودن کې دی خو للمتقین فائدې متقینو ته دی لار هر چا ته کوي په دې فائدې نه دی او متقین دې فائدې واه په دې لام د لام د سوی د انتفاع او د فائدې وي ښا بیا په اعتراض راځي چې ته چې وایې چې لار خو متقیانو ته نو متقی خو هغه ته وایي چې هغه ته لار معلومه وي لار هغه حاصله کړې ده نو متقی ته د لارې څه ضرورت دی هغه چاته به ضرورت دی چې هغه کې تقوا نه وي نو هغه ته به لار وښيي دا خو بیا تحصیل حاصل شي کنه طالبانو ته تحصیل حاصل وي دا هغه جواب وکړه چې دلته مجاز بالمشارفه دی سو مجاز بالمشارفه یا دا څه وته وای مجاز په اعتبار د ما یعود سره لکه یو سړی وي من قتل قتیلا حدیث کې راغلی نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم چاچی او تن اوجو وجل شی اوجو نو وجل شی څوک نه وای روغ انسان وځي خو روغ انسان د خرستو وجل کیږي نو قتیل وته وای په اعتبار د ما یعود سره ها رستو حال دا سره روان نشي دی به وجل شي ها نو معنا رستو حال را روان نشي دی به تقوا وال شي اوس نه دی خو قران کریم مو د لارې د تقوا خو له دې عمل کو چې وی کو نو متقی شه تل متقی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه متقی چاته وی هو الذي لا قد يتقي الشرك ويعمل بطاعت الله شديد الشرك نزان بچ گئی او دا الله په طاعت باندې عمل کوي يتقي الشرك دا معنا او مفسرین دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا قول نقل کړی کلمه د تقوا او ماده دا غي قران کریم کې 268 ځله راغلی دا او دا په مختلفو طریقو راځي وګوره کله توحید ته او د شرک پر حدود ته تقوا ویل دي لکه سوره فتح او شاعت کې والزمهم کلمه التقوا کلمه التقوا سره کلمه التوحید هم د تشانته سوره رعد 15 شاعت کې دارنګ سوره نحل 33 کې ادا ډیر راغلی د قران کریم کې نو دویم توبه د ګناهونو دته تقوا ویل دي لکه سوره اعراف 96 نمبر آیات ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا کدی کلواله ایمان راوړې توبه او باسلې د ګناهونو نه کال د توبه د ګناهونو نه مراد ده اومدت شانتی سوره ال عمران کې براشي یوسل نه هویا کی په دې معنی باندې نو دریم د الله په احکامو کې طاعت کول دې ته تقوا ویل دي لکه دا هم ډېر استعمال دي سوره نحل دې آیات کې مثال وګوره انذروا انه لا اله الا انا فتقون فتقون څه معنی زما احکام ومنه دا غي تابع شي اندغه شان سوره بقره او سل نه هاتیا کې نور زینو کې براشي نو سلورم ګناهونه پرې خودل دې ته تقوا ویلې دي لکه سوره مائده کې به ان شاء الله ته تفصیل کو را بشي آیت الوسيله وته وي 15 شيات يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله او ایمان والا يرو کې دا الله نه ګناهونه پرېګ دې وابتغوا اليه الوسيله او طلب کې هغه ته نزدېکت پني کو اعمالو بد اعمال پرې دی ونه کې اعمال اختیار کړي کنه نو بنظم اخلاص ته ویل دي تقوا لکه سوره حج د ډیر شیات کې وي او من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب څوک چې د الله د نوم د سيزونو تعظیم کوي نو دا د زړونو اخلاص دی تقوا معنی اخلاص دی همدغه شان سوره حج د ډیر شی براشي دسته نو شپږم یری ته ویل دي خوف او خشیت لکه دا ډیرو زینو کې راغلي سوره بقره کې روان دي رسو سلیری شیعات کیم دی اتو سلوی کیم وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي او یریگے دا داتی روزینا دا داتی روزینا او یریگے مرد آگی دازداب یا سور زمر کے براشی شپارت کی ذالک یخوف اللہ بی عبادا دا غل چی اللہ پی یریخ پل بندگان نو یا عباد فتقون و بندگان او یریگے کن نو وم دا اللہ اوامر منل او دا غد نواہی و نزان بچ کول د دوالو ته شامل لکه د مقام کې تقوا دا او دا قران کریم کې بیا ډېر راغلي دي ناتم کله په معنا د حفاظت راځي د عذاب نه بچ کول د عذاب نه لکه سوره تور وی شاهد کې براشي فوقانا عذاب السموم یا سورة مومن کے غافر کے براشی وما آیات کے وقهم عذاب الجحیم یا سورة تحریم کے شفق آیات کے قو انفسکم و اہلیکم نارا ہو مانا بچ کے حفاظت ہو گئے نو نهم دبدونا دبدکارونا و دنارواونا حفاظت لیکن سورة غافر کے براشی وما آلتا نهم آیات کے وقهم السیعات یا اللہ تدی بچ کے دنارواونا دنارواونا بچ کے بدونا لسم بیا دا دا دری والا مرتبه د تقوا را یو دی کې شرک او کفر او معاصی د ټول نزان بچکول او دا په یو آیات کې ذکر کړل چې سوره مائده کې به ان شاء الله راشي د ډیر زړه تقوا ټکی استعمال کړل دی درې نوې آیات کې لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا وآمنوا هلته کې دا ټول معنی بیا مراد دي په یو آیات کې درې والا راغون کړی دی عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کہ تقوا دی تو وی اللہ ترا نفسک خیر من احد کہ تا ته ځان د چانه غره نه ښکاری ک ځان د تر چانه او چت کار شکنه تا کې تقوا نشته یره در کې نشته د الله ښه او متقی چاته وی تفسیر مظهری کې وی هغه چاته وی چې ځان بچ کی دا غسنا چې دل په اخرت کې zarar ور کوي لکه د شرک نه ځان بچ کی دی ادنا درجه د تقوا د ګناهونو نه ځان بچ کی دی درمیانی درجه ده دا غسیز نزان بچ کئی چی دے فیدے دے او دا اللہ دا ذکر ندے آڑی مشغول کئی ہے نو دے اوچھتا مرتبہ دخا دا درے مرتبی دی کنا دا شرک نزان بچ کئی نور گناہون مناہون کئی نو دے متقیدے ادنا درجہ دا شرک نیم زان بچ کڑے دا گناہون نوم نو دے متقیدے درمیان درجہ کے او دا شرک نیم زان بچ کڑے دا گناہون نوم خود دا مباہ نوم زان ساتی دا مباہ نخا دا دا قولیہ و مقام دے دنه کو خلق مقام در شبهات و نظام ساتي امام رازي تفسيري كبير کې ډېر جامع تعریف کړو چې دا څه فرصړي و چې ما کې تقوا ده ځکه وقایتي وقایتن په معنا د بچکول رازي وقایوي بچکول ته وردا کتاب دا قایې دی چې د دتی وایي دا قایې نه راځي کې قایې ده په قایې مرسته حفاظت کوونکې کنه عربي ټکي دی خو بیا دې مون قایې جوړ کړې دا غته وته وایي متقی چاته وایي امام رازیوی المتقی من سلک سبیل المصطفی ونبذ الدنیا وراء القفا وکلف نفسه الاخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا متقی غچاته وی چې د نبی له سلام په سنت روان دي دا په لار روان دي دنیا شاته غرزول ده او خپل ځان مکلف کړل په اخلاص او په وفا باندې او ځان بچ کړل د حرام او د ظلم نه بس ته متقی وی نو المتقی او دن لار خودن کې دی للمتقین فیده متقیان و تدام جاو تبوری علیف لام میم اللہ کوئی گی پمانا ددے کلماتو ذالک الکتابو دا اوچت شان والا کامل کتاب دے پورا کتاب دے لار بفی نشت شک پا دے کچ دا اللہ دا طرف نہ دے او دن لار دا تقوی خودن کے دے للمتقین فیده پریزگار و تدام د بار د فیدی د پرهیزګارو د متقیانو